zwykłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Krzysztof Zyblewski. Sejm zajmie się w południe nowym projektem ustawy o wyborach prezydenckich. Wieczorem przedstawili go posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicyjnego Porozumienia. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o ostrożność w znoszeniu ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii koronawirusa. Deszcz, silny wiatr i góra 12 stopni. Diametralna zmiana pogody. Korespondencyjnie oraz w lokalach wyborczych. Tak mają wyglądać nadchodzące wybory prezydenckie według nowego projektu Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicyjnego Porozumienia. Posłowie mają się nim zająć na posiedzeniu rozpoczynającym się w południe. Podobny projekt, także zakładający organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą mieszane głosowanie, złożyła wczoraj Koalicja Obywatelska. Nową datę wyborów marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma wyznaczyć w ciągu 2 tygodni. Najczęściej powtarzanym przez polityków Zjednoczonej Prawicy terminem jest przełom czerwca i lipca. Bieg terminów związanych z ponownym zarządzeniem wyborów rozpocznie się z chwilą publikacji uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu marszałek Sejmu Elżbieta Witek będzie miała 2 tygodnie na wyznaczenie nowej daty wyborów. Przypadnie ona w ciągu 60 dni od zarządzenia głosowania. Ja się muszę nad tym zastanowić. Trzeba stworzyć kalendarz wyborczy. Trzeba zaopiniować to przez Państwową Komisję Wyborczą, więc w ciągu 14 dni z pewnością ogłoszę. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówi o potrzebie jak najszybszego przeprowadzenia wyborów. No nie ma na co czekać, no przede wszystkim nie ma co czekać na sytuację, w której nie byłoby prezydenta. 5-letnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Do tego czasu powinniśmy poznać zwycięzcę ponownie zarządzonych wyborów. Karol Darmoros, Polskie Radio. W południe prezydent Andrzej Duda podpisze Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Dokument 30 kwietnia został zatwierdzony przez rząd. Strategia opisuje najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa zagadnienia, w tym możliwe kierunki zagrożenia. Jasno wskazuje, że w tym przypadku chodzi o Rosję i jej neoimperialną politykę. W dokumencie są też kwestie rozwoju technologii i związanych z tym zagrożeń. Osobny rozdział poświęcono tożsamości narodowej Polaków i konieczności kształtowania pozytywnego wizerunku naszego kraju. Kwestią odległej przyszłości jest powrót wielkich koncertów i wydarzeń kulturalnych. W czwartym etapie odmrażania gospodarki jest częściowe otwarcie teatrów i kin, ale jak mówi minister kultury Piotr Gliński, na koncerty trzeba będzie jeszcze poczekać. Musimy się wszyscy pogodzić na to, że masowe koncerty, gdzie będziemy mogli, no może ja już nie, ale moje dzieci skakać w takt jakiejś nowoczesnej muzyki, to jest raczej kwestia przyszłości, dość odległej, ponieważ musimy zwalczyć tę epidemię. Nie możemy pozwolić na to, żeby masowo znowu jakieś grupy ludzi się zarażały, tak jak to się stało na Śląsku. Obecnie największym zagrożeniem są ogniska koronawirusa. W kopalniach trwają testy górników i od wczoraj także ich rodzin. Do jutra ma być ich 15 tysięcy. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 120 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 8 osób. Do tej pory w Polsce zanotowano 16 326 zakażeń i 811 ofiar śmiertelnych. Wyzdrowiało 5 816 osób. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by nie spieszyć się zbytnio ze znoszeniem restrykcji. Dyrektor WHO Tedros Ghebreyesus mówi, że ograniczenia mogą znosić te kraje, które mają wirusa pod kontrolą, a ich służba zdrowia jest w stanie poradzić sobie z kolejnymi przypadkami zakażeń. Wolne i konsekwentne znoszenie obostrzeń jest ważne, by chronić życie i ludzki dobytek. Chodzi o to, aby stymulować gospodarkę, ale by obserwować koronawirusa i przywracać środki kontroli, gdyby znów liczba zakażeń rosła. Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa do tej pory COVID-19 na świecie potwierdzono u 4 200 000 osób. Do 3 lat więzienia grozi dorożkarzowi, który miał znęcać się nad koniem na krakowskim rynku głównym. Chodzi o zwierzę, które przewróciło się w styczniu ubiegłego roku na ulicy Świętego Jana. Obrażenia były na tyle poważne, że weterynarz zdecydował, że konia trzeba uśpić, mówi prokurator Janusz Chnatko. W tej sprawie prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Dotyczy to znęcania się nad koniem zaprzężonym do dorożki przez zmuszanie tego zwierzęcia do pracy i nieudzielenie pomocy koniowi. Tego zarzutu niestety prokurator nie zdołał jeszcze przedstawić osobie podejrzanej, bowiem nie zgłosił się on do prokuratury.

Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Napisał, że w Tuchlinie na Kaszubach słońce takie, że nie widać nawet wspomnienia po chmurach. Taka sytuacja. A u nas śnieg z deszczem nas przywitał. Rzeczywiście niespecjalnie to wygląda. Dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień. Wtorek mamy, przypomnę życzliwie, prawie już 13 minut po 6. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do 10:00 w audycji porannej. Oczywiście salony polityczne. Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Po 7:40 będzie Państwa gościem, a także Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości. To po 8:13 dwa salony polityczne. Beata Michniewicz zaprasza. Poza tym raport pogodowy. Po 9:00 połączymy się z rzecznikiem komendanta głównego Straży Pożarnej. Jak minęła ta noc, jak to wszystko wygląda w całym kraju, pan rzecznik Państwu opowie. Będzie oczywiście raport światowy dotyczący koronawirusa. Wkraczamy w nową fazę epidemii. Chcemy łagodzić obostrzenia, ale musimy być pewni, że wszyscy będą przestrzegać zasad. To znaczy będą zachowywać dystans, będą zasłaniać usta i nos i będą wzajemnie uważać na siebie. O tyle. Ten raport Ernesta Lazunia dziś oczywiście zapraszamy do trójki. Porozmawiamy także o kapsule czasu znalezionej w kościele, którą to dziś otworzą mieszkańcy Ziębic. Ja tam pisałam maturę w tym kościele, ale nie wiedziałam, że tam są takie skarby. Są. No i właśnie dziś to uroczyste otwarcie tej kapsuły czasu. Co tam może być w środku? To jest bardzo ciekawe, ale też pytanie, co my dziś w 2020 roku, w takim wyjątkowym roku, moglibyśmy do kapsuły czasu włożyć. Ale o tym będzie czas jeszcze porozmawiać. To przed 6:30. No i zgodnie z obietnicą dziś w audycji porannej mówić będziemy troszkę o fryzjerach. bo wyglądam tragicznie. Ratunku, pomocy, ludzie, dajcie fryzjerów. Czy to się da załatwić samodzielnie w domu? No, o tym wszystkim porozmawiamy po 7:20. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Być może wcześniej jeszcze ktoś się przyzna, że sam się ostrzygł i nawet pokazał się ludziom. Zapraszamy do rozmowy. Projekt Tata, choć w głębi duszy się kochają i wspierają, wiedzą, że tworzą rodzinę po 2 miesiącach w jednym mieszkaniu, niemal bez przerwy, kłócą się co chwila. Znamy to oczywiście, powód zawsze się znajdzie i to odwieczna walka taka. Często rodzice tak mówią, że dzieci rywalizują o uwagę, miłość, troskę rodzica. Bardziej patrzyłabym od tej strony, że dzieci chcą zadbać o swój kawałek. Zapraszamy na projekt Tata, to przed 9:00 oczywiście. Doktor Tomasz Rożek jak zwykle, jak co dzień, kwadrans po 7:00 z ciekawym pytaniem i niebanalną odpowiedzią. Biorąc te wszystkie informacje w jedno miejsce, potrafimy z tych takich malutkich puzelków ułożyć większy obrazek. Oczywiście możemy się mylić. Oczywiście, jak zwykle, ale no możemy się pomylić. 15 minut po 7:00 pytania z kosmosu i doktor Tomasz. Przed 7:00 jeszcze też zajrzymy sobie do kalendarza. Niebanalne słowo się pojawi. Na słupku ogrodzeniowym w surowym ocynku za pomocą trytytytek zamocowałem przepisową skrytkę na korespondencję. Łukasz Błąd o kalendarzu Państwu opowie. Trytytka. Jakie to piękne słowo. Wczoraj mieliśmy w piosence słowo szalunek. Trytytka też by się nadawała, na przykład do rapów jakichś. Takie mam wrażenie. Zapraszamy Państwa do Trójki. Za chwilę zobaczymy, co na pierwszych stronach gazet. A na razie... Zadzwonił do mnie trenero i oznajmił, jedziesz jako reserveiro. Oglądam mundialeiro z ławki dla reserveiro. Chodzę do trenero, daj szansę, a zostanę bogatyro. Nie daje trener szans, nie chcę w drużynie Hans. Przed nami mecz z Portugaleiro. Mundialeiro, Mundialeiro. Jak można było przegrać 4-0? 4-0, 4-0. Skończono dla nas. Trenera, a w drużynie fatalna atmosfera. Żurnaleiros, propagandeiros, pytają kto zarobił, a kto stracił na futboleiros. W akcie skruchy, desperacji i rozpaczy trenero wstawia 5 nowych graczy. Trzeci meczu z Amerykaneiros wchodzi 5 rezerwowych. Pudelsi i Mundialeiro. Troszkę piłkarsko będzie muzycznie do 7:00 przynajmniej. Ale przypominam, że 2-2 i 7 trójek numer telefonu do dyspozycji. Izabela Woźniak czeka. Można zadzwonić na przykład z Warmii i Mazur. A tam co? Na termometrze pokazuje 0,5 stopnia. Śnieg. Zasypało po prostu warstwa śniegu. Tak to może wyglądać w różnych częściach kraju. Gdyby Państwo chcieli poinformować innych, to oczywiście zapraszamy do rozmowy. Ranek, @polskieradio.pl, a także 71335. A na pierwszych stronach gazet oczywiście wybory, głosowanie do wyboru w lokalu lub na poczcie. Tak czytamy na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. PiS chce szybko przeprowadzić wybory mieszane i zwiększyć kontrolę PKW nad procesem. Przeciwny jest minister zdrowia. System mieszany to zbyt duże ryzyko, niezależnie od terminu, w jakim będą przeprowadzone wybory. Tak mówi gazecie minister Szumowski. To Dziennik Gazeta Prawna. Jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie, wybory jednak w czerwcu, 28 czerwca. To w tej chwili najbardziej prawdopodobna data, kiedy przeprowadzone zostaną wybory prezydenckie. Na ogłoszenie nowego terminu marszałek Sejmu ma 14 dni. W ciągu kolejnych 60 dni musi zostać przeprowadzona procedura głosowania. Co ciekawe, lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka już wczoraj w mediach zaczął insynuować, że z ramienia jego ugrupowania w wyścigu o fotel prezydenta może wystartować ktoś inny niż Małgorzata Kidawa-Błońska. Tak informuje Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie zdemaskowani. Śledztwo Wyborczej, przepłacając i bez sprawdzenia jakości, Ministerstwo Zdrowia kupiło maseczki ochronne za ponad 5 milionów złotych. Zarobił na tym instruktor narciarski, przyjaciel rodziny Łukasza Szumowskiego. Transakcję ułatwił mu brat ministra zdrowia. Takie informacje na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W naszym dzienniku spisek przeciwko życiu. Pod pozorem walki z pandemią rozpoczęto światową ofensywę na rzecz aborcji i ograniczania liczby ludności na świecie. To pierwsza strona naszego dziennika, a w Rzeczpospolitej dwie ciekawe sprawy. Przede wszystkim Sąd Najwyższy. Trzecie podejście do wyboru pierwszego prezesa. Prawie 100 sędziów Sądu Najwyższego będzie we wtorek kontynuować wybory kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A druga informacja to sondaż. Wielka tęsknota za normalnym życiem. Chcemy wrócić do czasów, kiedy nie byliśmy zmuszeni do zapuszczania włosów i rezygnacji z wyjścia do restauracji, czy dbania o zdrowie i formę fizyczną. I tu sondaż, które aktywności społeczno-gospodarcze powinny być najszybciej przywrócone. I na pierwszym miejscu, nie wiem, czy to będzie dla Państwa zaskoczeniem, 67,5% odpowiedziało, że jako pierwsi fryzjerzy i salony kosmetyczne. Potem prywatne gabinety lekarskie, szkoły, przedszkola, żłobki, usługi opiekuńcze dla dzieci, restauracje, bary, siłownie i obiekty treningowe i tak dalej. A na pierwszym miejscu, przypomnę, fryzjerzy i salony kosmetyczne. O fryzjerach to my porozmawiamy sobie za godzinę. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Piłkarsko, to bardzo proszę. Ty i ja nad dachami miasta, jak Werther i Lota, jak syjamskie bliźnięta, złączone głowami i swoimi marzeniami, trzymając się za ręce, lecimy środkiem nieba, czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Tajemne przejścia, podziemne korytarze skrywają tajemnice, ale nie przed nami. Ty kochasz Suszewiec, tak jak ja Żoliborz. Wzbijamy się w powietrze wraz z samolotami. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, kiedy strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan brak. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Lesław i administrator, tak musiał się czuć Kazimierz Dajna. Piłkarskie piosenki dzisiaj będą do siódmej. Przynajmniej tak spróbujemy. Jeśli chodzi o domowe strzyżenie... Chciałbym słowo powiedzieć na temat strzyżenia samodzielnego, ponieważ ja już od kilku lat strzygę się sam. Kosztuje mnie to 40 zł na kwartał. To żyletek. Na gładziutko, na kolanko. I nie wstydzę się ludziom pokazywać. I proszę. I można, i można. Można oczywiście. Zapraszamy do Trójki. Ale o fryzjerach to i samodzielnym strzyżeniu do tej godziny. Teraz o sensacji. Sensacja w Ziębicach. Mała miejscowość na Dolnym Śląsku może zapisać się na światowej mapie atrakcji historycznych. Podczas remontu budynku dawnego kościoła ewangelickiego robotnicy trafili na kapsułę czasu. W mieście wszyscy podekscytowani. Wszystko wskazuje na to, że to może być jedna z najstarszych kapsuł czasu, jakie znaleziono na świecie. Burmistrz Mariusz Szpilarewicz jest równie podekscytowany jak mieszkańcy miasteczka. Ale szok! Ja tam pisałam maturę w tym kościele, ale nie wiedziałam, że tam są takie skarby. Budynek od lat 60. pełnił funkcję sali gimnastycznej. Do odkrycia kapsuły doszło, jak to zwykle bywa, przez przypadek. Przypuszczaliśmy, że coś w tej kuli jest, prawdopodobnie od czasu budowy tego kościoła, czyli od 1797 roku, ta kula nie była otwierana. Z niecierpliwością na otwarcie kapsuły czeka autorka książek historycznych o tajemnicach Dolnego Śląska, Joanna Lamparska. Czy ona jest wyjątkowa, to się okaże na miejscu. Natomiast ze względu na datę, w której została zainstalowana na wieży kościoła, z pewnością będzie to jedna z najstarszych znanych nam w tej chwili w Polsce. W Polsce czy na świecie? Konserwator zabytków Marek Kowalski studzi nieco emocje. Nie, jak na świecie. To tak trochę przesadzone. I byłoby fajną rzeczą, gdyby tam się okazało, że są jakieś materiały dotyczące wcześniejszej budowli, czyli zamku, który istniał w tym miejscu i został zburzony, a na jego miejscu wybudowany kościół po ewangelicie. To by była rewelacja. Ale burmistrz mówi, poczekajmy, zobaczymy. Najstarsza kapsuła, jakiej się mówi na świecie, to jest kapsuła właśnie z XVIII wieku, która została odkryta w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych. A ta może być starsza? Prawdopodobnie jest jednak młodsza od tej bostońskiej kapsuły o 2 lata, ale to wszystko się okaże po otwarciu. Zobaczymy, jakie dokumenty, czy ewentualnie jakieś dokumenty znajdziemy w środku. Oj, czekamy na to. Chwila prawdy dziś o 11 w Ziębicach. A materiał przygotowała Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Cóż tam może być? 27 minut po 6. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak chciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nad wiślański świt, wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem.

taki sposób najbardziej bezpieczny. No i planujemy nie lecieć więcej niż 6 godzin dziennie, między lądowaniami oczywiście. Samolot jest w stanie przelecieć 4 godziny bez wiatru, no ale my tutaj planujemy maksymalnie 3-3,5 godziny. Oczywiście w ramach oszczędności, bo robimy to własnym sumptem, musimy tak lecieć, tak planować, aby tankować jak najtaniej, więc szukamy lotnisk, które w tej chwili mają najtańsze paliwo. Jakie dokładnie zdjęcia planuje pan zrobić? Liczę na zdjęcia, które w jakiś sposób pokażą zmiany, jakie się dokonały podczas tych paru miesięcy. Są to opuszczone miasta, są to opuszczone lotniska, są to parkingi samolotów, gdzie linie lotnicze parkują swoje samoloty. Przejście graniczne chciałem sfotografować największe, też najprawdopodobniej będzie puste, więc to będą takie ciekawe odniesienia, rzeczy, które tam co dzień jakby żyją zupełnie innym życiem. He comes from Toruń, the city of Nicholas Copernicus in northern Poland. Though he made Big Apple his home 17 years ago, he is a professional photographer based in New York City, specializing in documentary, food and drink, interior, nightlife and aerial photography. Filip Wolak. Zdjęcia z wyprawy będziemy mogli zobaczyć na pana stronie internetowej, ale także coś więcej. Tak jest. Tam będzie można zobaczyć, gdzie aktualnie jesteśmy. I obok tego też relacja z całego dnia. Będzie pokazany, gdzie byliśmy, jak lecieliśmy, wysokość samolotu, takie różne ciekawe rzeczy. Potem też na Instagramie będę wrzucał historie na bieżące i zdjęcia. Taka wyprawa się rozpoczęła dokładnie wczoraj, a materiał przygotowała nasza reporterka Justyna Goc. Trochę wieje. To nasza wczorajsza piosenka dnia Redbox. No, bo mnie zmylili. Redbox rzeczywiście wczoraj był piosenką dnia, ale troszkę inny. A to tu jest wątek piłkarski. Ta piosenka ma związek. Za 15 minut siódma, tu pan ma dwa słowa jeszcze. Cześć, tu Cortez. Zostań w domu z Trójką. Dzień dobry, ja mam wspomnienie ostatniego śniegu, czy śniegu, który pamiętam w maju. To był ostatni pochód pierwszomajowy, na którym byłem chyba w drugiej klasie szkoły średniej. Połowa lat 80. i w tym pochodzie właśnie, gdy jeszcze staliśmy, to spadły na takie wielkie opłaty śniegu. Także to już się zdarzało. Takie wspomnienia, 2-2 i 7 trójek. Widzę zdjęcia od państwa, między innymi z Augustowej, że tam rzeczywiście całkiem sporo śniegu. Gruba warstwa na samochodach. Gdyby ktoś z państwa się wybierał do pracy, to może warto wcześniej troszkę wstać, żeby odśnieżyć sobie. No jeszcze jeden wątek. Tak nam się pojawił. Nie mogę się doczekać tej części, a nawet zapomniałam, krytytka chyba, nie? No, to jest złożenie językoznawcze. A tytka to w mieście Łodzi to torba, ale nie tutka, tylko tytka, czyli taka torebka. Jasne, oczywiście. Trytytka pojawi się za kilka chwil w urywkach z kalendarza. Jeśli piosenki piłkarskie, to ktoś dopytuje, czy będzie 4-0. Będzie 4-0. Placebo oczywiście. A jak tam z tymi fryzjerami? Chciałbym przestrzec przed fryzjerami. Może to być bardzo niebezpieczne i groźne, jak się pójdzie do fryzjera. Nie uprzedzi się domowników, można zostać niewpuszczonym do domu później. Ja dwa razy usłyszałem dzień dobry po wizycie u fryzjera, jak nie uprzedziłem, że u niego będę. Trzeba uważać. Pan do kogo? Urywki. Urywki z kalendarza. Za 10 minut będzie siódma. Łukasz Błąd, jak zwykle we wtorek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Okazuje się, czcigodni słuchacze, że wszystko jest po coś. Po 9 latach użytkowania obiektu o charakterze domostwa, w tym około 8 bez odbioru technicznego, pod wpływem obietnicy otrzymania pakietu wyborczego, który nie wiadomo kto wydrukował, oraz prawa przewidującego karę w wysokości do 10 tysięcy złotych za brak skrzynki pocztowej, na słupku ogrodzeniowym w surowym ocynku za pomocą trytytytek zamocowałem przepisową skrytkę na korespondencję. Jednak porozumienie szeregowych Jarosławów skłoniło mnie już po kilku dniach do zdjęcia tejże i oddania słupka w ręce fachowca posługującego się wałkiem do farb wtalowych z nieosiągalną dla mnie sprawnością. Dzisiaj ta prywatna infrastruktura pocztowa powróci na ogrodzenie i już chyba zawsze będzie nazywana przez domowników sasinką na listy. Wszystko jest po coś. 12 maja 1364 roku król Kazimierz III pod wpływem europejskich trendów i PR-owców podpowiadających mu jak przejść do historii z przydomkiem Wielki ogłosił akt fundacyjny Akademii Krakowskiej, a ta już zawsze będzie nazywana Uniwersytetem Jagiellońskim, bo spece na dworze Kazimierza nie wpadli jeszcze wtedy na patent patrona tytularnego i nie zaklepali imienia króla lub przynajmniej nazwy dynastii na wszystkich szyldach, dyplomach, pieczęciach i folderach rekrutacyjnych uczelni. W tym roku po raz pierwszy w długich dziejach Uniwersytetu juwenalia najprawdopodobniej odbędą się online. Jeśli na ten pomysł wpadną też studenci innych polskich uczelni, rodzimy internet na lata zostanie liderem patostreamingu. 94 lata temu marszałek Józef Piłsudski postanowił pokazać, kto tutaj rządzi i rozpoczął przewrót majowy. Podobno przymierzał się do tego już wcześniej, ale styczeń był zajęty przez powstanie, luty przez rewolucję, marzec przez idy, kwiecień zostawił sobie na późniejszą konstytucję, no i tak stanęło na maju. Niektórzy z wojskowych chcieli poczekać, aż będzie cieplej, ale chyba doszli do wniosku, że jak już zaczną przewracać, to będzie dostatecznie gorąco, a po drugie, przewrót czerwcowy, no jak to brzmi? Wybory czerwcowe to tak, dużo lepiej. Odnotujmy wreszcie, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, co być może obejmuje także pielęgniarzy. Dzięki, że jesteście i dużo zdrowia dla Was i dla pacjentów. Niech to będzie wspaniały 12 maja, taki bez zbędnych przewrotów, no i po coś. Oczywiście, Łukasz Błąd. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze, i do usłyszenia za tydzień. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Bardzo dziękujemy za to, co robią. Oczywiście duży szacunek. Za 7 minut będzie 7:22 trójek. Troszkę rozmawiamy o tym śniegu, który niespodziewanie pojawił się za oknem. 9 lat temu przeprowadziliśmy się do nowego domu. Pierwsza noc w nowym domu, to był 2 maja dokładnie. 3 budzimy się rano. Ja patrzę na ogródek, a tam pełno śniegu i się troszkę wystraszyłam. Mówię do mojego męża, wiesz co, chyba musimy stąd uciekać. To nie jest miejsce nasze na ziemi. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, a także 71335. W każdej sprawie zapraszamy Państwa serdecznie. O, kto poznaje ten dźwięk? Być może niektórzy korzystają z takiej maszynki do ścinania, także samodzielnie w domu. O tym porozmawiamy po 7:20. Zapraszamy. A w tej chwili za 6,5 minuty siódma, czyli za 6,5 minuty będzie serwis, później sport i prognoza pogody. Po 7:00 spotkamy się z doktorem Tomaszem, a teraz spotkamy się z zespołem Mano Negra, Santa Maradona, bo piłkarskie piosenki do 7:00. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football.